którego wybiorą kogoś, kto da gwarancję spokoju i rozwoju tego pięknego miasta, jakim jest Rzeszów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Gościem Trójki był europoseł Joachim Brudziński. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 marca. Minęła już 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W szpitalach przybywa chorych na COVID. Ostatniej doby na oddziały trafiło 900 osób. Polska nadal będzie szczepić preparatem AstraZeneca. Podobną decyzję podjęła Belgia. W serwisie też o polskich szansach na Oscary. Kolejnych 900 pacjentów z koronawirusem trafiło do szpitali ostatniej doby. Poinformował o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy, że nasze przewidywania się sprawdzają, że jednak w ciągu tego tygodnia będziemy obserwowali duże, na pewno przyrosty nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To także niestety przekłada się na zajętość łóżek szpitalnych. Przez ostatnią dobę około 900 łóżek zostało dodatkowo zajętych przez pacjentów z koronawirusem, czyli bardzo dużo. Wczoraj przybyło prawie 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Rząd nie wyklucza zaostrzenia rygorów sanitarnych w całym kraju, jeśli w szybkim tempie będzie przybywać chorych na COVID. Polacy nadal będą dostawać szczepionkę firmy AstraZeneca przeciwko koronawirusowi. W naszym kraju nie odnotowano przypadków, które miałyby doprowadzić do wstrzymania szczepienia tym preparatem, powiedział w Polskim Radiu 24 szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Wczoraj został wydany komunikat przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, czyli taką instytucję, która zajmuje się bezpieczeństwem leków, że w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku, w konsekwencji którego należałoby podejmować takie decyzje jak trzymanie szczepienia szczepionką AstraZeneca. Do tej pory wykonano ponad 4,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. Belgia też nie wstrzyma na razie szczepień AstraZeneca. Rząd czeka na ocenę Europejskiej Agencji Leków, która jest spodziewana w czwartek. Wczoraj kolejne kraje, w tym Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia i Słowenia, zawiesiły tymczasowo szczepienia w związku z informacjami o możliwych skutkach ubocznych i przypadkach zakrzepów krwi. Rząd w Brukseli poprosił o opinię Belgijską Radę do Spraw Zdrowia, a ta wczoraj oceniła, że szczepienia AstraZeneca mogą być kontynuowane. Zastrzegła, że sytuacja w Belgii jest uważnie monitorowana i że każdy przypadek niepożądanych skutków ubocznych jest analizowany i przesyłany do Europejskiej Agencji Leków, która zbiera dane z unijnych państw dotyczące przypadków zakrzepowo-zatorowych. A tak na ten temat wypowiadał się wczoraj w rozmowie z telewizją RTBF minister zdrowia Belgii Frank van der Broeke. Wstrzymywanie teraz szczepień AstraZeneca, zanim znane będą wyniki dochodzenia unijnej agencji, byłoby nieodpowiedzialne, mając świadomość, jak niebezpieczny jest wirus. Belgijski minister zdrowia dodał, że szczepionki przeciw COVID-19 autoryzowane w Unii przez Europejską Agencję Leków zostały uznane za bezpieczne i skuteczne w walce z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Edukacji proponuje dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół. Mają być dobrowolne dla tych, którzy chcą uzupełnić ewentualne braki spowodowane pandemią i zdalnym nauczaniem. Projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia dodatkowych zajęć ma zająć się rząd. Z dodatkowych zajęć będą mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych od klasy 4 do 8 oraz szkół średnich. Jeśli chęć udziału w takich zajęciach, zgłoszą dyrektorowi danej szkoły rodzice zainteresowanych uczniów. Projekt przewiduje, że samorządy otrzymają dodatkowe środki na ten cel z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. W związku z tym rząd planuje jej zwiększenie o 187 milionów złotych. Projekt odpowiedniej nowelizacji przepisów przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pozwy do sądu zapowiada prezes Orlenu w związku z ostatnimi publikacjami i zarzutami pod jego adresem. Daniel Obajtek, gość Polskiego Radia 24, nazywa je spekulacjami. przez 3 tygodnie permanentny atak. Spekulacje, bo to tylko są i wyłącznie spekulacje. Ja oczywiście będę kierował to wszystko na drogę sądową. Zarzuty w sprawie prezesa Orlenu dotyczą m.in. pochodzenia jego majątku, finansowania nieruchomości oraz łączenia w przeszłości funkcji wójta z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są 2 polskie nominacje do Oscarów. Szansę na statuetkę ma operator Dariusz Wolski, nominowany za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Z kolei polska koprodukcja AIDA dostała nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. AIDA, koprodukcja 9 krajów, w tym Polski, zgłoszona przez Bośnię i Hercegowinę, opowiada historię masakry w Srebrnicy z 1995 roku. Polski wkład w produkcję jest nie do przecenienia, podkreśliła producentka filmu Ewa Puszczyńska. Montaż, muzyka i kostiumy to wpływa na całokształt i ostateczną wizję filmu. I myślę, że ten nasz polski wkład twórczy bez wątpienia miał swój udział w tym, że AIDA jest nominowana. Dariusz Wolski pierwszą w karierze nominację do Oscara otrzymał za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Tym samym potwierdził jakość Polskiej Szkoły Operatorskiej, powiedział szef Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski. Polscy operatorzy byli nagradzani, byli obecni i utrzymujemy ten poziom. Laureatów Oscarów poznamy 25 kwietnia. Agata Woźniak, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport i Adam Malecki. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Czas na kolejne mecze rewanżowe 1/8 finału. W Budapeszcie na arenie Puszkasza Manchester City, który pierwsze spotkanie wygrał 2-0, zagra z Borussią Mönchengladbach. W Madrycie Real podejmie Atalantę. W Bergamo było 1-0 dla Królewskich. Czy we Włoszech wierzą w odrobienie strat? Atalanta jest w dobrej formie. W piątek ograła Specję 3-1. Gasperini nie składa broni. To będzie na pewno bardzo trudny mecz. Jestem dobrej myśli, mimo klasy przeciwnika. Zdaniem włoskich fachowców Atalanta staje przed arcytrudnym zadaniem, ale pewne, choć minimalne szanse na sukces w Madrycie posiada. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek obu spotkań o 21:00. O trzecią rundę tenisowego turnieju w Dubaju zagra Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Francuz Richard Gasquet. Panowie jeszcze nigdy przeciw sobie nie grali. Dziś zagrają od godziny 10:00. Transmisja w Polsacie Sport Extra. Także dzisiaj ciąg dalszy rywalizacji o wielki finał w hokeju na lodzie. By awansować, trzeba wygrać 4 mecze półfinałowe. GKS Tychy prowadzi 2-1 z Komarch Krakowią, a dzisiaj mecz zostanie rozegrany w Krakowie. W odwrócenie losów spotkania wierzą w Katowicach. Gieksa podejmie GKS Jastrzębie, który prowadzi 3-0. W hokeja grają także za oceanem w lidze NHL. Florida Panthers pokonali 6-3 Chicago Blackhawks i wraz z New York Islanders są najskuteczniejszym zespołem w tym sezonie. W koszykarskiej lidze NBA w najciekawiej zapowiadającym się meczu Los Angeles Lakers wygrali 128-97 z Golden State Warriors. Zostajemy za wielką wodą. Rob Gronkowski to jeden z najbardziej popularnych sportowców w Stanach Zjednoczonych, z dumą przyznający się do polskich korzeni. Zawodnik futbolu amerykańskiego postanowił kontynuować karierę w Tampa Bay Buccaneers, zespołem, z którym w zeszłym sezonie wygrał Super Bowl. Rob Gronkowski w wieku 29 lat, gdy w futbolu amerykańskim osiągnął wszystko, zakończył sportową karierę w 2019 roku. Po 12 miesiącach postanowił ją wznowić i wrócił do profesjonalnego grania w zespole z Tampy. Teraz dowiadujemy się, że dalej będzie występował w ekipie z Florydy. Podpisał właśnie roczny kontrakt warty 10 milionów dolarów. Futbolista jest polskim akcentem w lidze NFL. Jego pradziadkowie pochodzili z Polski, a pradziadek Ignacy wystąpił nawet w 1924 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Gronkowski do dzisiaj wspomina, jak jego babcia, jak był jeszcze dzieckiem, przygotowywała przepyszne pierogi oraz placki ziemniaczane. Jego żona nazywa się Kamila Kostek i również ma polskie korzenie, o których można przeczytać w jej biografii. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Wachlowski. Kolejny sport, kilka minut po 17:00. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Pochmurno z przejaśnieniami. Wszędzie może padać przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 do 8 stopni. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś.

daj, daj, daj, zmartwych wstawać gra. Retuszera i grupa Hej. Ja znam zespół Hej od pierwszego dnia ich kariery. Podobnie zresztą jak zespół Big Day, który za chwileczkę na prośbę pani Agnieszki. Big Day w dzień gorącego lata. Pani Agnieszka pisze, że bardzo prosiłaby o coś ogrzewającego, w związku z tym o ten utwór właśnie. A ja pamiętam, jak zespół Big Day przyszedł do studia do nas, właściwie do radia, przed taśmą ze swoimi pierwszymi nagraniami jeszcze przed wydaniem płyty. Potem zniknęli, nie dając żadnych namiarów na siebie. No ale udało nam się ich odnaleźć. No i potem zaczęła się duża kariera, a kiedy Ania pojawiła się przed kamerami w telewizji, to wszyscy operatorzy zwariowali, bo tak fotogenicznej dziewczyny nie widzieli dawno. Big Day! Lekko drgało tak dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie.

piękne słońce, chociaż zaraz je chyba zakryją chmury. Pytanie, czy podobnie będzie z naszą inflacją. Piękny wynik, jeżeli tak można o inflacji mówić. 2,4%, czyli poniżej takiego celu, do którego dąży Centralny Bank, Narodowy Bank Polski. No ale co będzie w kolejnych miesiącach? Jak pan ten wynik odbiera? No tak, rzeczywiście wynik jest dobry, można powiedzieć, bo zawsze jak jest lepszy niż założenia ekonomistów, to należy się z niego cieszyć, jeśli chodzi o inflację. Natomiast ja bym bardziej niż na zmianę rok do roku patrzył na zmianę miesiąc do miesiąca. No i to już tak różowo nie jest, bo ta dynamika z porównaniu luty, porównaniu do stycznia to jest 0,3 i to jest już taki trend, że ta inflacja patrząc na miesiąc do miesiąca, ona jest w stałym trendzie wzrostowym. W związku z tym, jeśli ten trend się utrzyma, a nic nie wskazuje na to, żeby miał się zmienić, no to inflacja wkrótce liczona rok do roku będzie już powyżej 3, a może nawet sięgnie 4%. Więc mocna jest takich sygnałów pokazujących, że inflacja będzie rosła. Ale są też takie uspokajające, że być może będzie to troszkę mniej, że być może zostaniemy bliżej tych 3 niż 4%. Zresztą rozmawiamy o inflacji już liczonej według nowego koszyka inflacyjnego. Powiedzmy krótko, co to jest. To jest taki zestaw towarów i usług, które dobieramy według różnych wag i z tego wyliczamy wzrost cen w gospodarce. A więc w tym momencie Główny Urząd Statystyczny zmienił ten system, dlatego że pewne rzeczy są nieaktualne. Możemy brać pod uwagę oczywiście ceny biletów do teatrów, ale jeżeli tam nie chodzimy, to specjalnie nie ma sensu, prawda? No o to chodzi właśnie. Koszyk inflacyjny jest tak konstruowany, żeby oddawać no to, co wszyscy czujemy, żeby to było jak najbardziej, te dane były nieoderwane od rzeczywistości. W związku z tym w tej nowej strukturze, no to dostosowano do tego, co się zmieniło w czasie pandemii, czyli znacznie więcej w koszyku inflacyjnym teraz waży żywność. Natomiast zmalały udział na przykład restauracji i hoteli. No i to jest ten jeden z czynników, który spowodował, że ten odczyt inflacyjny jest niższy, no bo fakty akurat są teraz takie, że żywność w zasadzie nie drożeje, natomiast restauracje i hotele mocno zdrożały przez to, że jest mniejszy popyt i po prostu te, które są, próbując walczyć jakoś o przetrwanie, podnoszą ceny. W związku z tym rzeczywiście do dostosowania koszyka bardziej oddaje rzeczywistość, w jakiej żyjemy. No i dzisiaj też o 14 poznamy inflację bazową, a to jest z kolei taki odczyt, który mówi nam na przykład, ile wynosi wzrost cen bez energii i żywności, czyli takich czynników, które podbijają nam tę inflację bardzo często i skokowo rosną. To o godzinie 14. To teraz jeszcze o planach Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński zapowiada, że chce dokupić 100 ton złota do tych 229 ton, które już w skarbcu Narodowego Banku Polskiego leżą. Dobra decyzja pana zdaniem? No to oczywiście jak to w tego typu wszystkich inwestycjach czas pokaże, bo dobra będzie, jeśli złoto będzie drożało, a jeśli by taniało, to taka dobra już być nie musi. Natomiast no, pan Glapiński, trzeba mu oddać, że jest konsekwentny w realizacji swojego celu. Zaraz na początku objęcia urzędu prezesa Narodowego Banku Polskiego powiedział, że chce, żeby po pierwsze złoto było w Polsce, po drugie, żeby więcej naszych rezerw było przetrzymywane w złocie, no i to zrealizował, bo z tych 220 ton złota, które mamy, to prawie połowa została kupiona za jego kadencję. W związku z tym rzeczywiście te zakupy były duże. Polska była jednym z w ogóle najaktywniejszych graczy na światowym rynku zakupów złota. Jeśli by zrealizował się ten cel zakupienia tych 100 ton kolejnych, no to też znacząco awansujemy w takim rankingu krajów, które mają najwięcej złota. Dzisiaj jesteśmy gdzieś około 23 miejsca. No, gdybyśmy my kupowali, a inne kraje nie kupowały, no to skoczymy gdzieś w jakieś okolice 17-16 miejsca pod względem wielkości złota, które posiadamy. A skoro jesteśmy przy strategiach, to pomówmy o strategii jednej z polskich firm. InPost przejmuje potężną spółkę kurierską we Francji. Może to, że przejmuje, to jest na razie za mocno powiedziane, bo na razie złożył ofertę. Na stole jest 565 milionów euro. Rafał Brzoska, prezes tej firmy, pisze tak na swoim Twitterze. Najprawdopodobniej to jest największa inwestycja zagraniczna prywatnej polskiej firmy. Pod koniec stycznia InPost debiutował na holenderskiej giełdzie. Pytanie, czy tutaj firma idzie za ciosem takiej zagranicznej ofensywy, a może raczej ratuje notowania swoich papierów takim ogłaszaniem, oto teraz przejmujemy, zaraz, ale jeszcze nie teraz, na razie oferta? No nie, to jest jakby normalne, po prostu tego typu transakcje wymagają zgód, które muszą się odbyć, natomiast wydaje się, że w tym przypadku to będzie tylko formalność i InPost dostanie tę zgodę, więc przejęcie się zmaterializuje, no to rzeczywiście jest spektakularna transakcja. Myśmy weryfikowali, czy ta wypowiedź prezesa Brzoski jest prawdziwa i możemy tak potwierdzić, że tak jest prawdziwa. I w ogóle to jest czwarta co do wielkości w ogóle polska inwestycja zagraniczna na świecie. Większe dokonywały tylko KGHM i Orlen, czyli nasi narodowi państwowi giganci, więc prywatna inwestycja jest spektakularna. Nikt nigdy jako prywatna firma polska tyle nie zainwestował za granicą i to jest rzeczywiście ogromna zmiana dla InPostu, bo dzisiaj InPost, czyli operator paczkomatów, w zasadzie ponad 90% przychodów ma z polskiego rynku i jest taką firmą, można by było powiedzieć, no niby jest obecny w Wielkiej Brytanii, niby jest obecny we Włoszech, ale to jest szczątkowa działalność. Teraz ta francuska firma to jest mniej więcej takiej samej wielkości biznes, co biznes paczkomatów, w związku z tym firma rośnie dwa razy, no i staje się zdecydowanie firmą międzynarodową, więc no możemy być tylko jako Polacy dumni i szczęśliwi, że polska firma tak sobie świetnie radzi. Cieszymy się z tej ekspansji, zwłaszcza, że na polskim rynku troszeczkę będą jej deptać teraz po piętach, a to Allegro, które też zapowiada postawienie swoich maszyn, takich paczkomatów, chociaż to jest chyba akurat nazwa zastrzeżona, albo Alibaba, która coś takiego będzie robiła dla chińskiego AliExpress, ale oczywiście no, konkurencja najczęściej powoduje, że my, czyli klienci, dostajemy jeszcze lepsze warunki. Skoro mówimy o polskich spółkach, państwo przygotowali ranking Pulsu Biznesu. Giełdowa spółka roku. Ten tytuł idzie do spółki Selvita. No a spada na tym zdecydowanie w tej tabeli CD Projekt, który był też takim czarnym koniem, prawda, z roku na rok. Tak, rzeczywiście w ostatnich latach i CD Projekt i inni producenci gier trochę dominowali w naszym rankingu, co było tyle uzasadnione, że to rzeczywiście były najpewniej rosnące spółki. Tak, cały świat się rzucił na ich akcje, można powiedzieć. Natomiast ten ranking, i tu chciałbym podkreślić, on jest unikatowy, dlatego że on opisuje, on powstaje na bazie ankiet, które wypełniają zarządzający, analitycy z domów maklerskich i funduszy. W związku z tym to jest taka opinia nie kogoś, nie jakiejś kapituły, nie jakiejś grona przyjaciół, tylko oczywiście tych osób, które na co dzień kupują albo sprzedają akcje, więc ta ich ocena jest super ważna i po drugie oni oceniają znowu w pięciu bardzo specyficznych kategoriach od jakości zarządu przez perspektywy rozwoju, relacje z inwestorami, jakość produktów i tak dalej. W związku z tym bardzo kompleksowy ranking. No i rzeczywiście duża zmiana pokazująca też myślę czasy, w których żyjemy, bo za najlepszą spółkę została uznana spółka Selvita, czyli spółka farmaceutyczna. To pokazuje, że rzeczywiście ta gałąź, która przez pandemię została wyniesiona jako najważniejsza, także na warszawskiej giełdzie radzi sobie bardzo dobrze. No to już nie zdążymy, chociaż tu może postawilibyśmy jeszcze kropkę. Elon Musk, proszę pana, ogłosił się technokrólem Tesli i to jest powiedziane w oficjalnym komunikacie tej spółki. To już tak chyba z przymrużeniem oka na zakończenie naszego spotkania. No tak, to jest taki pół showman, pół przedsiębiorca. Oczywiście można mówić, że wizjoner może być ekscentrykiem, więc zmiana, która nie ma nic specjalnego nie niesie, ale sprawiła, że nawet w Radiowej Trójce w Polsce o tym rozmawiamy, więc cel osiągnięty. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu i Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do usłyszenia wzajem. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Jest drabka, pensja bankiera. Co nie jedne drzwi otwiera, wygra milionów.